Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Raz jeden. No, wszystko działa. Mikrofony włączone, zegarki też ustawione, bo na nich minuta po czwartej. Coś mi świta. No i muszę Państwu powiedzieć, że tak jak kiedyś było pięknie o tej porze w radiu, tak jest również i dziś. Dzień dobry. Fantastyczna współpraca Marka Ronsona i Amy Winehouse. Jak to się mówi w takim sloganie radiowym na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania? No to teraz już oficjalnie. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa w nowej audycji o tej porze, która nazywa się Coś mi świta. Thank you. skip dinner if you don't mind. Lick your lady fingers while you lick mine. Give the cookie dough a chance to rise. Don't taste the batter too soon, hold tight. Treat you, eat you like tiramisu. Oh, I need you to feed my sweet tooth. Oh, I got a sweet tooth for you. In the oven, give me all at once, that's a baker's dozen. Hold the dough, I'll poke a hole in the donut. Lick the bowl, please cherry, turn over and over and over again for me. Make sweet mistakes till we perfect the recipe. I'm a macaroon, trust my expertise. Chef LB, I have several specialties. Give me two huge handfuls of smashed passion fruit. Now give it a little pinch of sugar between your thumb and forefinger. Next, get the pudding whip with my cinnamon sticks. Now knead the dough like you need the dough. I said knead the dough like you need the dough. Now spread that sweet cream all over that sponge cake. Oh, it's so lovely, so lovely. Oh, baby, me so hungry. Come on! In the back of the bakery with Grape Suzette, make a mess of my apron. Sprinkle some sugar on those beignets. Mix up that brown like dulce de leche. Give me a piece so sticky sweet. When you pull it apart like Rice Krispie treats. Don't mind me, I just daydream about untying the string on your big pastry box. Już 8,5 minuty po godzinie czwartej. No, godzinę często będziemy podawali, bo to przecież taka pora, kiedy państwo się budzą, kiedy państwo muszą albo chcą rozpoczynać już dzień o tej porze. No i taka będzie audycja Coś mi świta. Od poniedziałku do czwartku, między czwartą a szóstą, będziemy pomagali państwu budzić się, budzić z programem trzecim Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą państwo o tej porze korespondować z radiem, no to ten adres chyba jest dzisiaj właściwy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Poranna gimnastyka radiowa, chyba tak to też można nazwać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja nazywa się Coś mi świta, program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po godzinie czwartej. Tomek Makowiecki, Lato w mieście. No może lata dzisiaj nie będzie, bo patrzę sobie na mapę Polski, 10 w Warszawie, 11 w Łodzi, 8 w Bydgoszczy. No ale wiosna wielkimi krokami i chyba każdy z nas to czuje. Więcej informacji pogodowych na pewno od 6 w serwisach informacyjnych. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo u nas tradycyjnie do 6 rządzić będzie muzyka. Coś mi świta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pomyślałem sobie, drodzy Państwo, że dzisiaj połączymy trochę tradycji z nowościami, jeżeli chodzi o kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo tradycją naszych porannych spotkań było to, że zawsze apelowałem do tych z Państwa, którzy nigdy do radia nie napisali, aby w końcu pierwszy raz maila stworzyć michał.grabkowski@polskieradio.pl, i to by była ta tradycja. A nowe to być może są słuchacze, którzy wrócili do programu Trzeciego Polskiego Radia, to też proszę o korespondencję. Jesteśmy tu dostępni cały czas. No one to turn to, they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely, they never knew. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely. Muzycznie w audycji Coś mi świta też będziemy łączyli tradycję z tym, co nowe. Teraz nowa Nia Archives, piosenkarka, która debiutuje, no a tradycyjnie Nene Sherry, która jest z nami już od wielu lat. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. cover up bullet holes. As soon as you sound like Mimo tego, że na rynku jest już nowy album zespołu Star Sailor, fajnie wraca się do tego wydanego w 2001 roku, czyli 23 lata temu. Love is Here, debiut tego brytyjskiego zespołu. 24 minuty do piątej. Coś mi świta. To nowe pasmo poranne w tym tygodniu, od poniedziałku do czwartku. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą się Państwo z nami połączyć, no to bardzo proszę, ten adres do dyspozycji na pewno do szóstej. Sides in a hotel room, waiting for you. We're gonna make it tonight. Yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. And you can't play a song for the lovers. Song for the lovers tonight. Don't wanna wait.

słońce wstrzymałem jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zmuszyć, już słońce wstrzymałem jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze go zagrało. No w tym nagraniu to bez wątpienia pojawili się wojownicy muzycznej sceny w Polsce. Abra DAB, szanowny pan Wojciech Waglewski. No i hasło Męskie Granie, które myślę, że słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia jest bliskie. No właśnie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Może odezwą się ci, którzy jeszcze do radia nie pisali, a może odezwą się ci słuchacze, którzy do trójki właśnie wrócili. You get refused. No właśnie, niektórzy mówią, że to jedna z najbardziej niedocenianych płyt, a niektórzy stawiają ten krążek w bardzo szczególnym miejscu na swojej półce. Pop, formacja YouTube, bo zawsze mam wrażenie i nadzieję, że po drugiej stronie radia są nasi młodsi słuchacze, którzy na przykład o takich płytach jak pop nie mają zielonego pojęcia. 4 minuty do godziny 5, coś mi świta, tak, budzimy się razem, program trzeci Polskiego Radia. But I'm no magical, there's a pretty one, I ask her where it goes, cause I really wanna, I wonder if she knows, though we're underwater, that's the way it goes, in the city. Move to the spot, I'm one of a few, a whole lot of everything but nothing to do. The inner Tesla partner, ex-wrestler, the heat days, Francesca, they on the Zannies. Liposuction, skin is programming. She wants to say some add to her panty girl's trip, Miami at the end of the year. Blue the Bill Sky, trying to think clear. I heard the bad news while I was shedding a beer. Watch out from the coast, Paul Revere. We all play a part in the devil's cheer. Run to the hills, cause but the end is near. The handle when it's too much to bear. ABC boys ready to mare. Like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Friendships giving out, fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit keeps coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Z racji tego, że w audycji coś mi świta, góruje muzyka i to ona jest najważniejsza, co jakiś czas będę Państwu o niej opowiadał. Tutaj na przykład połączone siły rysunkowych Gorillaz razem z australijskim świeżym powiewem Tame Impala, czyli Kevin Parker razem z Damonem Albarnem. To tak w skrócie w albumie, w piosence New Gold. michał.grabkowski@polskieradio.pl i tak jeszcze chciałam zgłosić, pisze nasza słuchaczka, że wracam do słuchania trójki takiego dłuższego w ciągu dnia. No, bardzo miłe te informacje. Rozgorzała też dyskusja na Facebooku, jeżeli chcą Państwo tam zajrzeć, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tam wszystkie informacje i informacje na naszej stronie polskieradio.pl.